Acum întrebărilor aleșilor europeni. We didn't take a broad enough view of our... Nu am avut o viziune destul de largă asupra responsabilității noastre și aceasta a fost o mare greșeală. Europa FM este ora 7. Ioana Brăstur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Scandalul pilonului 2 de pensii, președintele Klaus Iohannis îi somează pe guvernanți să clarifice odată pentru totdeauna care este intenția lor legată de această chestiune. Șeful statului s-a declarat îngrijorat, mai ales că subiectul desființării sau al naționalizării pensiilor administrate privat reapare periodic de aproape un an. Este foarte, foarte îngrijorător. Este deja la limita unei guvernări diletante foarte toxice și îi somez pe guvernanți să-și revină. Este nevoie de o clarificare fermă. Sper eu că PSD-ul nu se atinge de acești bani. Sunt banii oamenilor care contribuie la pilonul 2 și nu poți să te joci cu așa ceva. Riscul cel mai mare, spune președintele, este ca oamenii să piardă încrederea în capacitatea statului de a proiecta și de a gestiona sistemul de pensii. Acest pilon a fost proiectat, s-a creat legislația aferentă și oamenii au început să plătească crezând că atunci când vor ieși la pensie vor beneficia de o pensie suplimentară. Dacă acum, după doar câțiva ani, începe cineva și schimbă principiul după care funcționează acest pilon 2, începe să schimbe legislația, deja totul se duce de râpă. A mai avut cineva de la PSD așa idei de modificare a pilonului 2, prin 2013-2014 s-a făcut o analiză și s-a găsit că aceste fonduri au un randament bun și atunci s-a abandonat ideea de a modifica lucrurile. În schimb, șeful statului nu a dorit să comenteze plângerea penală depusă de liderul PNL împotriva premierului și a liderului PSD. Ludovic Orban o acuză de înaltă trădare și uzurparea funcției pe Viorica Dăncilă. Plângerea împotriva șefei guvernului a devenit ieri dosar penal. După Liviu Dragnea și premierul Viorica Dăncilă se delimitează de scenariul suspendării temporare a plăților pentru pilonul 2 de pensii, prim-ministrul susține că în guvern nu a existat până acum o discuție pe această temă și pasează comisiei de prognoză întreaga responsabilitate pentru proiectul apărut între prioritățile legislative pe site-ul Ministerului pentru Relația cu Parlamentul. Un nou prilej pentru Viorica Dăncilă să încurce legea cu hotărârea de guvern. A fost o propunere a Comisiei Naționale de Prognoză, o comisie pe care noi nu o agreem și nu am agreat-o. Nu a fost o hotărâre de guvern care să facă referire la acest aspect. Cu siguranță acea hotărâre nu va fi agreată de Guvernul României. Nu exclud faptul că am putea desființa pilonul 2 de pensie, dar faptul că vom face analize, că vom vedea dacă este bine ca să avem o opțiune pentru pilonul 1 sau pilonul 2 de pensie din partea cetățenilor, acest lucru vom prezenta populației, dar nu vom desființa pilonul 2 de pensii. Iar în timpul zilei PSD a reacționat după ce în presă a apărut un document prin care urma suspendarea contribuțiilor la pilonul 2 din iulie până în decembrie. Liderul PSD, Liviu Dragnea, nu a răspuns concret dacă acest proiect există sau nu. Liviu Dragnea spune că Ministerul Muncii va prezenta în curând informații privind cele două fonduri de pensii, privat și de stat, pentru ca cetățenii să poată alege. În momentul în care se va face acea analiză și dacă se va ajunge la această decizie, care este o intenție pusă în programul de guvernare, și anume să se creeze o perioadă de opțiune pentru fiecare cetățean, plata pentru pilonul 2 de pensie poate fi sau nu suspendată, asta va fi ca rezultat al analizei și după o discuție cu administratorii fondurilor, administratorii privați, banilor publici din fondurile din pilonul 2, ca să nu se încurce calculele. Și în acest context, premierul Viorica Dăncilă a declarat din nou că nu are motive să demisioneze. Legat de demisie, exclus. Sunt susținută de coaliția majoritară, este exclus ca să-mi dau demisia. Dimpotrivă, știți cum se spune în România, ceea ce nu te ucide te face mai puternic. Consider că pot să duc guvernarea până în anul 2020. Cum suportați să fiți Ciuca Bătăi în țara asta? Cum suport acest lucru? Nu este ușor. nu este ușor. Și puneți-vă, faceți un exercițiu de imagine și vă puneți un pic în locul meu, dar ce să fac? Să fac un pas înapoi? Am o responsabilitate față de România și de români. Partidul Național Liberal va depune o moțiune de cenzură împotriva guvernului PSD-ALDE. Liderul PNL, Ludovic Orba, a anunțat că partidul își va crea o strategie în acest sens. Opoziția este minoritară în Parlament, așa că eventuală demitere a cabinetului Dăncilă nu poate avea loc decât cu voturi de la partidele aflate la putere. Bătălia noastră cu această coaliție toxică continuă și se va da pe toate fronturile. Vom ataca cu siguranță cu o moțiune de cenzură și începem pregătirea strategiei pentru adoptarea acestei moțiuni de cenzură. De asemenea, vom ataca toți miniștrii incompetenți care și-au demonstrat cu prisosință incapacitatea lor de a face lucruri bune la ministerele pe care le conduc prin toate pârghiile parlamentare pe care le avem. Dacă un procuror va declanșa urmărirea penală împotriva prim-ministrului după ce președintele României își va fi dat avizul, Viorica Dăncilă ar putea fi suspendată din funcție. În această situație, premier interimar nu poate fi decât tot un membru al guvernului actual. Revocarea cabinetului poate avea loc după 45 de zile de interimat, dar și în acest caz, PSD și ALDE, care au majoritate, ar fi cele care să vină cu o altă propunere de premier. Ascultați știrile Europa FM. La Iași, poliția a întocmit un dosar penal după ce săptămâna trecută 134 de persoane au ajuns la spital cu toxi-infecție alimentară din cauza maionezei din shaorma vândută într-un fast food. Cei mai mulți dintre cei care s-au îmbolnăvit sunt copii, adolescenți și tineri. Inspectorii sanitari au amendat unitatea cu 3.000 de lei și au suspendat activitatea restaurantului. Iar în Bacău au rămas internați 3 dintre cei aproape 30 de elevi care au ajuns la spital după ce s-au simțit rău ieri în urma mesei primite la școala din localitatea Dofteana. Alți 24 primit tratament medical și au fost externați. Autoritățile sanitare fac acum anchete, s-au luat probe din sandvișurile furnizate școlii prin programul Masa Caldă. Astăzi sunt așteptate rezultatele autopsiei copilului de 3 ani care a murit la câteva ore după ce a mâncat dintr-o șaurma împreună cu părinții săi. S-a întâmplat sâmbătă în București. Ieri au fost audiat patronul restaurantului. Primele teste făcute de autoritățile sanitare arată că nu s-au găsit deficiențe atât de grave care să ducă la decesul micuțului. Alexandra Stănescu. Cazul a stârnit atenția publică sâmbătă când copilul a ajuns la spitalul Matei Balș din capitală la câteva ore după ce a mâncat dintr-o șaorma. Copilul a murit la spital. Șaormeria din zona Vergului din capitală, de unde familia copilului a cumpărat mâncarea, rămâne închisă până când va fi gata ancheta epidemiologică. Primele date ale Direcției de Siguranță Alimentară arată că produsele din local nu prezentau nereguli, iar rezultatele preliminare ale autopsiei au indicat faptul că micuțul fusese intoxicat cu o substanță necunoscută. Astăzi ar urma să fie făcute publice rezultatele finale și toxicologice ale autopsiei. Între timp, ieri a fost audiat la Poliția Capitalei patronul șaormeriei. Nu, absolut nimic, vă dați seama că nu am. Ce să reproșez, absolut nimic. 10 ani de zile nu avem nicio reclamație la absolut nicio instituție. Patronul șaormeriei cooperează cu autoritățile, spune avocatul acestuia. Au pus la dispoziția organelor de cercetare penală toate informațiile solicitate, la dispoziția organelor de control de asemenea toate actele și informațiile solicitate. Și părinții copilului au acuzat stări de rău, dar nu au fost internați. Au fost de asemenea audiați de polițiști. Pe lângă cercetarea penală au fost sesizate și alte instituții publice cu atribuții în ceea ce privește controlul calității produselor alimentare. Se anunță concediere colectivă la Calorgal Galați, societatea care distribuie populației apă caldă și căldură în sistem centralizat. Aproape 3/4 dintre angajați își vor pierde locurile de muncă până la sfârșitul acestui an. Societatea de termoficare este în pragul falimentului după ce Consiliul Local Galați a decis anul trecut să renunțe definitiv la sistemul centralizat de încălzire a orașului. Toate detaliile vin de la corespondentul Europa FM, Ema Turcu. Pe lista de disponibilizări de la Calorgal Galați se vor regăsi 303 din cei 465 de angajați cât are societatea locală de termoficare în prezent. Primele concedieri efective se vor face cu 1 iulie, după cum a notificat angajatorul Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă. Alte două valuri de disponibilizări vor fi operate în 15 septembrie și 1 decembrie. Potrivit legii, salariații concediați vor beneficia de plăți compensatorii. Din Galați, Emanuela Turcu, Europa FM. Vin alte promisiuni de la guvern pentru noi autostrăzi și drumuri expres. Declarațiile au fost făcute de ministrul transporturilor Lucian Șova și premierul Viorica Dăncilă într-o întâlnire oficială organizată în Bacău alături de comisarul european pentru politică regională Corina Crețu. Are toate detaliile Iulian Ochi. Accentul se va pune pe drumurile ce vor lega Moldova de centrul țării, susține ministrul transporturilor Lucian Șova. Crearea cel puțin a unuia dintre coridoarele de transport care să lege regiunea noastră Moldova de centrul țării și sigur de toate zonele bogate ale Europei. Există în plan construirea și altor drumuri cu fonduri europene, a adăugat premierul Viorica Dăncilă. Avem identificate autostrăzi construite cu fonduri europene, suntem în diferite stadii. Comisarul european Corina Crețu atrage atenția. Există fonduri europene, dar România a cheltuit doar 35% din banii alocați pentru infrastructură. România, din păcate, riscă să piardă resurse la sfârșitul acestui an datorită regulii de dezangajare automată pe care o avem la Comisia Europeană. Vă reamintesc, la sfârșitul săptămânii trecute, sute de șoferi din Moldova și Transilvania au venit la București într-un marș organizat. Ei au cerut guvernului să înceapă în sfârșit construirea celor două drumuri care leagă Moldova și Transilvania de București. Primele demersuri pentru construirea celor două autostrăzi au început acum mai bine de un deceniu. Ascultați știrile Europa FM. Fondatorul Facebook va fi audiat astăzi în Parlamentul European. Va fi o transmisiune live în care acesta va da explicații aleșilor europeni în scandalul Cambridge Analytica, în urma căruia s-a descoperit că datele personale a 87 de milioane de oameni din întreaga lume au fost folosite în scopuri politice. Mihai Bucureșteanu cu explicații. Întâlnirea dintre Mark Zuckerberg și oficiali europeni a fost anunțată miercurea trecută și inițial urma să aibă loc cu ușile închise. Ulterior, președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a scris pe Twitter că a discutat personal cu președintele Facebook, iar acesta a acceptat ca audierea să fie transmisă în direct, în jurul orei 19:15, ora României. Mark Zuckerberg a fost audiat luna trecută timp de 10 ore în Congresul American. Fondatorul Facebook a recunoscut atunci, printre altele, că a fost o greșeală pe care și-o asum. Nu am avut o viziune destul de largă asupra responsabilității noastre și aceasta a fost o mare greșeală. A fost greșeala mea și îmi pare rău. Am fondat Facebook și sunt responsabil pentru ceea ce se întâmplă aici. Spunea Mark Zuckerberg în urmă cu o lună. Datele a aproximativ 2,7 milioane de cetățeni din Uniunea Europeană au fost colectate de Cambridge Analytica. Audierea va avea loc cu doar câteva zile înainte de intrarea în vigoare pe 25 mai a regulamentului european privind protecția datelor. Știrile Europa FM la final. Vremea se va încălzi ușor. Astăzi maximele vor fi cuprinse între 20 și 28 de grade. La începutul zilei cerul va fi parțial noros în regiunile sudice, iar ploi slabe vor fi posibile izolat, mai ales în Oltenia. După amiază vor fi averse și descărcări electrice pe arii restrânse în zona montană, Maramureș, Crișana și vestul Transilvaniei, iar spre seară posibile și în Banat. O zi cu vreme frumoasă și caldă se anunță astăzi în București, cer variabil și o maximă de 27 de grade. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM Sport. Acum bună dimineața, Luca Pastia. Bună dimineața, Marius Șumudică admiră clubul CFR Cluj și îl felicită pe Dan Petrescu pentru titlul câștigat. Revenit din Turcia după despărțirea de Kayserispor, Șumudică a fost aseară în studioul Europa FM invitat de Ovidiu Ioanițoaia în emisiunea Tribuna Zero și a spus că ar accepta pe loc să semneze cu noua campioană a Ligii 1. Mâine! În cazul în care eu nu concretizez ceva și să mă reîntorc în străinătate, este clar că CFR-ul este o echipă atractivă, este o echipă care joacă Champions League, o echipă cu un proiect sănătos, o echipă care investește, unde antrenorul are un cuvânt de spus, bine stabilit, și cred că orice antrenor român și-ar dori să lucreze acolo. Dar deocamdată nu se pune problema. Eu îl felicit pe Dan Petrescu chiar pe această cale. Trebuie să-ți vezi interesul ca antrenor. El asta a făcut anul ăsta. Încă o dată se dovedește că cele mai bune apărări dau și campioanele. În schimb, Marius Șumudică a spus că nu ar putea să lucreze la FCSB, deși este în relații cordiale cu Gigi Becali, fiindcă este incompatibil cu Meme Stoica. Chiar dacă la Kayserispor a eșuat după un tur de campionat în care a surprins plăcut, antrenorul și-ar dori să își continue cariera în Turcia. În momentul de față am ceva contacte să mă întorc în Turcia, deci asta este prioritate. Și ultima clasată câștigă de 3 ori cât câștigă campioana României. În Turcia este un sistem foarte bine pus la punct. În momentul în care echipele pleacă în pregătire, li se dă o anumită cotă din drepturile TV. 3, 4, 5 milioane de fiecare echipă. După care, punctele câștigate Champions League, Europa League. Orice victorie în campionatul Turciei înseamnă 550.000 de euro plătiți de federația a doua zi. În fine, Marius Ciumudica a mai spus că dacă va semna cu o nouă echipă din Turcia, va încerca să-l transfere pe Denis Alibek, atacantul său favorit căzut în disgrație la FCSB. ACS Politimișoara și Gazmetan Media și-au remizat alb în ultimul meci din etapa a 11-a play-out-ului. În minutele de prelungire, arbitrul Ovidiu Hațegan a dictat un penalti contestat vehement de bănățeni, iar portughezul Diogo Rosado a șutat peste poartă din lovitura de la 11 metri. Gazmetan Mediaș este pe locul al patrulea cu un singur punct peste poziția de baraj ocupată de FC Voluntari, în timp ce Timișoara rămâne penultima la 3 puncte de salvare cu 3 etape rămase până la finalul sezonului. Nu mai e la fel de caterincă, să zic așa, Marius Ciumudica acum că s-a întors din Turcia și a pierdut puțin... Și-a pierdut hazul. Își caută un loc de muncă. Așa e când ești șomer, ești mai trist. Nu, da, a fost printre... Nu, stai liniștit, nu-i plânge tu pe antrenorii care revin din, din străinătățuri, că vin cu buzunarele pline, adică să nu crezi că mor de foame. Și el de-abia și-a terminat contractul, ai auzit, are deja alte oferte. Din... Și mă zic, e un antrenor de succes în momentul de față. El a avut un start de sezon excepțional cu Kayserispor. A surprins în Turcia, a fost revelația turului de campionat, a pierdut doar 2 sau 3 meciuri, nu mai știu, și a terminat pe locurile fruntașe, după care echipa sa s-a prăbușit. Asta e altă discuție. Dar e un antrenor cu cotă, mai ales în Liga 1, și găsești oricând de lucru, spune că are oferte și din Turcia. Rapid, nu e interesant. Echipa arabe, adică nu e problemă. Dar lui i-ar prii să o cură de Liga 1 ca să îi revină hazul. Știi? Când ai spus că îl ia pe Alibek cu el, oriunde se aduce, mă gândeam la Pancu. Bă, pe Pancu nu l-ar lua de la Rapid, să-l mai antreneze o zi, două, așa. Pancu, da. Ușor, bine, vremuri hai să frumoase. Începem. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. 7 și 19 minute, hot and cold, așa e și guvernarea asta, da. Mă gândesc. E haotică, este o guvernare atât de haotică, nu mi-aș fi imaginat niciodată. Cred că nici guvernarea CDR nu era atât de haotică aia din 96-2000, pe care mulți români probabil că nu mai țin minte. Este un haos total în comunicare după ce guvernarea a fost prinsă cu minciuna în privința suspendării plăților pentru, mă rog, pilon.